Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Cumanız mübarek olsun. Cenab-ı Hak bütün mübarekliklere, hayırlara, rahmetlere, bereketlere sizleri nail eylesin. Dünyada, ahirette rahmetine mazhar eylesin. İki cihanda aziz ve bahtiyar eylesin. Sevindirsin. Mükafatlara erdirsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bir hadis-i şerifle başlıyorum. İnnel mü'mine izâ kharaca min kabrihi suvire lehu ameluhu fî suretin hasenetin ve şâretin hasene feyekulu lehu ma ente fevallahi inni le erak emre'en imre'es sıdkı feyekulu ene amelke feyekulu lehu nuran ev kaiden ile cennet ve innel kafire izâ kharaca min kabrihi suvere lehu ameluhu fî suretin seyyiyetin ve şâretin seyyiye feyekulu ma ente fevallahi inni le erakem mire essu'i feyekulu ene amelke feyentaliku bihi hatta yudhilehun nâr sadaka Resulullah fîmâ kal evkemâ kal. Bu birinci hadis-i şerif sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, mümin kardeşlerim. Müminin basübâdel mette, yani öldükten sonra kabirden kalktığı zamanki durumunu anlatan bir hadis-i şerif müminin ve münafığın. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, innel mü'mine. Mümin kul, hiç şüphe yok ki, muhakkak ki mümin olan, imanlı olan, Müslüman olan kul, izâ haraca min kabrihi. Kabrinden kalktığı zaman, efendim tabii ne zaman kalkacak? Efendim İsrafil aleyhisselam sura üfürecek. Efendim birinci defa sura üfürünce ennefatül ula efendim kıyamet kovacak. Ay yıldızlar sapır sapır dökülecek. Ay güneş birbirine karışacak. Denizler yarılacak. Dağlar hallaç pamuğu gibi atılacak. Korkunç kıyamet halleri. Sura ikinci defa üfürünce de kabirden kalkacak insanlar. فَإِذَا نُفِخَ فِيهُ اُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْزُرُونَ. Efendim, işte bu ikinci sura üfürüldükten sonra insanlar ahiret aleminde artık kabirden kalktıkları zaman سُوْوِرَ لَهُ عَمَلُهُ dünyada işlediği amelleri kulun, mümin kulun dünyada işlediği amelleri iyilikler, kötülükler efendim her türlü icraat ve ameli tasvir olunur, öyle suretlendirilir, öyle bir şekilde karşına çıkartılır. Fî suretin hasenetin, güzel bir şekil ile, güzel bir görünüm ile, güzel bir surette, anlaşılan ilerideki kelimelerden de anladığımıza göre, güzel bir insan suretinde efendim, karşısına çıkartılır. Halbuki amelleri bütün ömrü boyunca yaptığı ibadetler, namazlar, oruçlar, zikirler, tesbihler, hayırlar, efendim hasenat, hayrat, efendim sadaka-i cariyeler vesaire, ama Cenab-ı Hak bütün bu manevi sonuca, amellerinin hepsine topuna böyle bir güzel insan sureti verir ve şaretin hasenetin güzel bir kıyafet içinde güzel bir elbise giymiş, tertemiz, alımlı, gösterişli, sevimli, efendim güzel bir suretli insan şeklinde karşısına çıkartır amelini Allahu Teala Hazretleri. Feyekul, bu kul der ki efendim ma ente, sen neyin nesisin? Nesin sen? Fevallahi, Allah'a yemin olsun ki inni ile erake, ben seni görüyorum. İmre es sıdkı. Sıdkı sadakat sahibi, şöyle iyi, güzel bir insan olarak bende öyle bir intiba uyandırıyorsun. Ben seni öyle görüyorum. Sen hoş, iyi bir insan görünüyorsun. Doğru, dürüst bir insan gibi görünüyorsun der. Feyekul, o da der ki ene amelüke, ben senin dünyadaki işlediğin amelinim, amellerinim. Yani amel, iş, dünyadaki bütün işlerinin sonucu. İnsan bir ömür boyu yaşıyor. Seyyiatıyla, hasenatıyla işte ameli, dünyadaki ameli, toplam ameli. Böyle güzel bir surette. Feyekûnü lehu nuran. Ve kendisine nur olur bu. Aydınlatır yani. Çünkü anlaşılıyor ki ahirette bazı insanlar karanlıklarda kalacak. Zalimler mesela ezzulmü zulmatun yevmel kıyame, kıyamet gününde efendim karanlıklar şeklinde olacak. Karanlıkta kalacak. Sonra müminler sıratı geçerken efendim amelleri nur olacak da efendim aman yarı yolda sönüvermesin, bu tehlikeli yolda cehenneme düşmeyelim diye Rabbena etmim lena nurana diye yalvarıp yakaracaklar müminler. Demek ki nur olacak ameli, etrafı aydınlatacak ışıl ışıl. Ve evkaiden elifte var. Yahut bir başka deyişle kılavuz olacak, sevk edici olacak, sürücü olacak. İlel cenneti, cennete götüren bir kılavuz. Düş peşime, bak ben sana yolu aydınlatıveriyorum, hadi diye onu cennete götürecek ameli. İnsan suretinde. Çünkü insanoğlu bizler efendim etrafımızdaki olayları kendi alıştığımız, bildiğimiz varlıklar şeklinde algılıyoruz da Cenab-ı Hak da bize o şekilde suretlendiriyor. Şekil olarak, mücessem şekil olarak karşımıza öyle getiriyor. Başka bir hadis-i şerifi de hatırlayacaksınız. Kabire giren bir insan yine bakacak ki kabirde yalnızlıktan böyle bayağı korkmuşken, eyvah burası tenha bir yer, ürperiyorum burada, korkuyorum derken o yalnızlıkta bakacak güzel yüzlü, güleç yüzlü, efendim hoş bir insan. Diyecek ki bu karanlıkta ben karanlıkta değil, bu böyle tenha yerde efendim şey yapmışken, ürkmüşken, çekinmişken efendim seni görünce sevindim, sen iyi bir kimseye benziyorsun, sen kimsin diyecek. Tabii bu da bir başka hadis-i şerif, yani şimdi okuduğumuz hadis-i şerif değil. Efendim o zaman o da diyecek ki ben senin dünyada okuduğun Tebareke suresiyim. Bakın demek ki Cenab-ı Hak okunan sureye de ve insan şekli verip öyle gönderebiliyor. Yani ona öyle gösteriyor, öyle temsil olunuyor. Efendim Cenab-ı Hak buna kadir. Mesela meleklerini müminin karşısına çıkartır bir insan şeklinde. Hatta ashab-ı kiram Peygamber Efendimizle otururken Cebrail aleyhisselam böyle tertemiz elbiseli ama hiç üzerinde toz toprak yok, yoldan gelmiş bir kimse gibi değil. Oralı bir kimse de değil, kimse tanımıyor. Hem yabancı hem de yoldan gelmiş hali yok. Öyle bir şekilde kalabalığı yara yara, kalabalığın arasından geldi Resulullah'ın önüne oturdu, dizine dayadı ve dedi ki ya Resulallah ahbirni anil iman, bana imandan bilgi ver, haber ver dedi. Ahbirni anil İslam, İslam'dan bilgi ver dedi. Efendim böyle çeşitli sorular sordu. Önce şeyi sordu, İslam'ı sordu, sonra imanı sordu, sonra ihsanı sordu, sonra kıyamet alametlerini sordu. Peygamber Efendimiz hepsini cevaplandırdı ve gitti şahıs. Ama Peygamber Efendimiz cevapları verdi ki o da dedi ki her seferinde doğru söyledin, tamam. Sahabe-i kiram diyorlar ki Allah Allah, bu yabancı zat çok güzel giyimli, tatlı bir kimse ama nasıl bir şahıs ki efendim şey oluyor, hem soruyu soruyor hem de peygamberimiz gibi bir insana, yani Allah'ın Resulüne, Resulullah'a efendim iyi, doğru bildin, tamam diyor. Allah Allah diye şaşırdılar hepsi. Gidince o, yani bütün sahabe gördüler, bu tek kişinin gördüğü bir olay değil, hepsinin gördüğü bir şey. Dediler ki, dedi ki Peygamber Efendimiz, bu kimdir? Tanıdınız mı? Bildiniz mi? Allah ve Resulü bilir, biz bilemedik dediler. Dedi ki, bu Cebrail aleyhisselamdı, size dininizi öğretmek için geldi, soruları sordu, gitti. Demek ki Allah Cebrail aleyhisselama herkesin göreceği bir şekilde bir insan suretinde, giyimli bir insan gibi bir suret verdi, karşısına çıkarttı ve konuşturttu. Demek ki sadece bu olaylar efendim yani Peygamber Efendimizin ruh dünyasından efendim kendi hayallerinden ibaret olmadığının da önemli bir misali bu. Çünkü öteki bütün insanlar da gördüler bu sefer. Tanınmayan bir kimse olarak birden geldi. Hem de uzak yoldan gelmiş, toz toprak, ter, pas, kir izi de yok. Ondan sonra da kalktı gitti. Bir daha görünmedi. Yani o sıralarda. Demek ki Efendimizin dışında efendim bir takım olaylar cereyan ediyor. Sadece Efendimizin, Peygamber Efendimizin ruh dünyasından, hayalinden, hani öyle düşünebilir imana gelmemiş insanlar, öyle değil. Demek ki Cebrail aleyhisselam var. Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e geliyor. Bazen kimsenin görmediği şekilde geliyor ama o da Peygamber Efendimiz'in ruh dünyası değil, dışarıdan bir efendim varlık olarak Cebrail aleyhisselam olarak geliyor. Bazen de görünecek şekilde geliyor. Başka melekler böyle Kur'an-ı Kerim'de var. İbrahim aleyhisselamın evine geldiler böyle birkaç kişi halinde. Böyle misaller çok. Hadis-i şeriflerde geçiyor. Allah-u Teala Hazretleri melekleri insanların anlayacağı bir şekil vererek karşılarına getirebiliyor. Amelleri, Kur'an-ı Kerim surelerini böyle şekil vererek karşılarına getirebiliyor. Her şeye kadir olan Mevla'm. Evet, mümin böylece cennete sevk olunur amelleri tarafından. Amelleri kılavuz olur, nur olur. Onu cennete sevk eder. Allah cümlemize sevdiği amelleri işlemeyi nasip eylesin. Sevdiği kul olmayı nasip eylesin. Amelleri böyle karşımıza ölümden sonra ba'su'l mevt hakkun, öldükten sonra dirilmek haktır. O ikinci dirilmeden ikinci hayatın başladığı zaman karşımıza güzel surette, güzel kıyafetli efendim bir şekilde getirsin. Bize nur ve efendim kılavuz eylesin. Bizi cennete götürsün lütfu keremiyle. Ne kadar güzel. Ve innel kafire izâ kharaca min kabrihi. Kafir de yine aynı durumda. Efendim artık kıyamet kopmuş. Kabrinden kalktığı zaman suvire lehu ameluhu fî suretin seyyiyetin ve şaretin seyyiyetin. Onun ameli de onun karşısına çirkin bir suratlı, şekilli varlık olarak, insan olarak çıkartılır. Pis elbiselerle, çirkin kıyafetli olarak karşısına çıkartılır. O zaman o da der ki, feyekulu ma ente, ay sen kimsin yani, neyin nesisin? Fe vallahi inni le erakemre es sevi, ben seni kötü bir adam olduğunu anlıyorum, hissediyorum. Fena bir adamsın sen, tehlikeli, korkunç bir insansın sen. Sen kimsin yahu diye, neyin nesisin diye sorar. Ma diye soruyor, men diye sormuyor. Neyin nesisin demek yani. Kişi sorusu değil de eşya ile ilgili soru. Ma. Men olsaydı kim olurdu? Ma ne? Ma ente, sen neyin nesisin demek yani. O da der ki, feyekulu ene Amerika, ben senin, işte sen şimdi beni çirkin şekilde görebiliyorsun. Ben senin amelinim. Dünyada işlediğin efendim kötülükse işte bu şekilde karşına geliyor. Feyentaliku bihi ve o kafiri götürür hatta yudhilahun nar, cehenneme tıkıncaya kadar ameli, o kılavuzu geliyor da efendim cehenneme tıkıncaya kadar götürür, cehenneme girer kafir de. Tabi kafir cehenneme girecek, mümin cennete girecek. Arada başka şart durum var mı? Var. Müminlerin günahkarları da günahları ve hatalarını çekmek üzere, cezasını çekmek üzere cehenneme atılacaklar. Allah bizi hiç cehenneme atılmadan, azaba giriftar olmadan, ateşlere yanmadan, efendim milyonlarca yıl cehennemde beklemeden, efendim yanıp kara kömür gibi olmadan doğrudan doğruya cennetine girenlerden eylesin. Aziz ve muhterem kardeşlerim, müminler var dünyada, kafirler var. Etrafımıza bakıyoruz, siz de bakıyorsunuz, görüyorsunuz. Efendim yani müminlerin hepsi illa dünyada böyle çok kötü durumda mı? Hayır, müminlerin de sağlıklısı var, müminlerin de zengini var, müminlerin de arabası, evi, barkı olanları var, müminlerin de çoluk çocuğu, işi gücü, sağlığı, afiyeti yerinde olanları var, kafirlerin de. Müminlerin de hastalıklı, dertlisi olanları var, kafirlerin de hastalıklısı, dertlisi, efendim sıkıntıda olanı, efendim maddi azap çekeni, hakdart göreni, işte Vietnam, işte efendim Güneydoğu Asya, Afrika ülkeleri, efendim işte Güney Amerika, görüyorsunuz. Yani müminle kafir arasında dünyada esas itibariyle, yani mümin olursan çok sıkıntı çekeceksin, kafir olursan çok efendim tatlı gün geçireceksin diye de böyle bir şey yok. İmtihan dünyasında her insanı Cenab-ı Hak zenginlikle, fakirlikle, varlıkla, yoklukla, sağlıkla, hastalıkla imtihan ediyor. Herkesin başına gelebiliyor bu gibi olaylar. Onlara takındığı tavır, onların karşısındaki tepkisi ile efendim Allah mükafatlandırıyor veya mükafatı alamıyor. Yahut da cezaya müstahak duruma düşebiliyor. Şunu anlatmak, şunu söylemek istiyorum. Yani müminle kafir arasında insan olarak Cenab-ı Hakk'ın muamelesi karşısında efendim büyük bir fark yok. Çok büyük bir fark yok. İkisi de dünyada aynı şeylerle karşılaşıyorlar. Yani ahiretini mahvetmeye ne lüzum var? Yani kafirin ahiretini mahvetmesine ne lüzum var? Mümin ol, Cenab-ı Hak dünyada da ahirette de iyilik versin. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve kına azabennar. Bak dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver diye dua edin diye Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de kendisi bu duayı bize öğretiyor. Yani dünyada da iyilik verir, verilmesini de isteyin diye tavsiye de buyuruyor. Yani hem İslam nedir? Her zaman söylüyorum. Vurgulaya vurgulaya, bastıra bastıra söylüyorum. İslam hem dünyada hem ahirette insana saadeti veren bir efendim ilahi nizamdır. O kadar güzeldir ki hem dünyada mutlu ediyor, hem ahirette mutlu ediyor. Hem bedenen mutlu ediyor, hem ruhen mutlu ediyor. Her yönden. Hem sıhhi bakımdan mutlu ediyor, efendim hem efendim akli bakımdan mutlu ediyor. Her yönden İslam güzel. İslam'ın ahkamı güzel ama insanlar nedense küfre sapıyorlar. Helal nimetler, helal lezzetler de dünyada pek âlâ, bol bol, yeter miktarda olduğu halde haram lezzetlere, keyiflere, zevklere kayıp efendim ahiretlerini mahvediyorlar. Yani kafirlik akıllıca bir şey değil mümin kardeşlerim, sevgili dinleyiciler veya beni dinleyen herkes olabilir. Belki İslam hak mı değil mi diye düşünen mütereddit insanlar olabilir. Veyahut Müslüman anneden babadan doğmuş ama işte aldığı eğitim, görgü, radyo, televizyon, duyduğu sözler, efendim okuduğu yazılar, makaleler dolayısıyla da kafası karışmış insanlar olabilir. Aziz ve muhterem kardeşlerim, İslam'ın her şeyi güzel. İçki içirtmediği güzel, tesettürü güzel, hırsızlık yaptırtmadığı güzel, rüşveti yasakladığı güzel. Hocam sen güzel şeyleri sayıyorsun. Bir de şeyleri say bakalım. Cihat da güzel, oruç da güzel, aç kalmak da güzel, malından vermek de güzel. Çünkü bunların da öbür tarafından baktığın zaman çok büyük faydaları var. Her şeyi güzel. İslam'ın ver dediği zaman efendim vereceksin, verdetmesi güzel. Efendim verme dediği zaman vermeyeceksin. Efendim elinde tutması güzel. Her şeyi güzel ama efendim insanlar bunu anlayamıyorlar. Anlayanlar var. Yani ilahi kitabın efendim okutulduğu, öğretildiği yörelerde Allah'ın Resulü'nün tebliğatının anlatıldığı yörelerde bunları öğrenip efendim ona göre hayatını düzenleyenler var. Şimdi dünyada geçen gün doktora yapan bir talebemle görüştüm, yurt dışında doktora yapan. Dünyada büyük bir akım var. Yani küreselleşme, globalleşme akımı diye. Yani bu akım radyo ve televizyonlarla artık şekillerle bütün dünyaya yanılıyor, yayılıyor ve bütün dünyadaki insanları kendi evvelki örf ve adetlerinden koparıp potada eritip yeni bir global efendim insan tipi ortaya çıkartıyor. Ya benim talebe diyor ki bu bir böyle vahim bir gelişme olarak kiliselerde efendim bunu inceliyorlarmış. Eyvah bu globalleşme, bu küreselleşme yüzünden bizim de şeylerimiz gidiyor elden. Efendim bize de inananlar azalıyor, bize bağlılar vazgeçiyor, ne yapmamız lazım diye inceliyorlarmış. Fakat bu akımın içinde, bu erimenin içinde herkesin birbirine benzeşmesi, efendim vur patlasın, çal oynasın, zevk sefa, eğlence, böyle maddi efendim inanca dayalı olmayan bir yaşam tarzının yanı sıra bu hal vicdanları harekete getirdiğinden bazı insanlarda da dine efendim yönelme ve dine yapışma efendim noktasına götürüyor insanları, aklı, mantığı, vicdanı ve çok güzel dindar oluyorlar. Arkadaş diyor ki yani bu yurt dışındaki üniversitelerde bakıyorum, birçok genç etrafındaki çirkef dünyadan iğrendikleri için temiz dünyaya, yani İslam'ın güzel dünyasına geliyorlar ve çok kuvvetli İslamlaşma akımı var. Onun için aziz ve sevgili kardeşlerim, İslam'ın güzelliğini bilin. İslam bu çirkefleşmeye doğru, yani insanoğlunun alçalma, hayvanileşme, efendim şehvetperest olma, efendim inançsız olmak, kapkara olmak, zift gibi olmak durumuna doğru gittiği şu dönemde İslam insanı âlâ-i illiğine çıkartıyor. Kurtarıyor bu uçurumdan, bu çukurdan, yükseklere çıkartıyor, tertemiz yerlere çıkartıyor. Aman İslam'a sımsıkı sarılın, aman çoluk çocuğunuza İslam'ı güzel öğretin, güzel öğretin korkmayın. Kur'an'ı öğretin, korkmayın. Peygamber Efendimiz'in sünnetini öğretin, öğretin. Allah'a sığının, korkmayın. Çünkü Kur'an'a sarılan gayrimüslimler Müslüman oluyor. Askerlerden, senatörlerden, yazarlardan, siyasilerden, elçilerden, konsoloslardan efendim çok kimseler yani komünist olarak yetişmiş Müslüman oluyor. Efendim Hristiyan olarak yetişmiş Müslüman oluyor, Yahudi olarak yetişmiş Müslüman oluyor. Bunların isimlerini zaman zaman ben konuşmalarımda veriyorum. Yani Kur'an-ı Kerim kendisi Rabbimizin kelamı, imanı öğretiyor ve ikna ediyor insanı. Bize düşen Kur'an-ı Kerim'i çoluk çocuğumuza, kendimize, hanımımıza, çevremize öğretmek. Onun için Kur'an'a ne kadar hizmet edersek, Kur'an'ın öğrenilmesini, öğretilmesini ne kadar çoğaltır, yaygınlaştırırsak ve güzel öğretirsek, yani baskılı, yalan, yanlış, efendim eğerek, büyerek, tevil ederek değil. Kur'an ne diyor? İlk önce efendim bunu bir anlayayım diyerek öyle öğrenirsek çok kâr ederiz. Peygamber Efendimiz'in sünneti seniyyesini öğrenirsek çok kâr ederiz. Sapasağlam efendim hadis kitapları var. Yani çok titiz şekilde hazırlanmış, çok büyük alimlerin hazırladığı, cümle cihanın güzelliğini kabul ettiği hadis kitapları var. Diyanet İşleri neşretti. İmam Buhari'nin efendim Sahih-i Buhari dediğimiz eseri, efendim 6 sahih hadis kitabı vesaire. Bu sahih kitapları lütfen çoluk çocuğunuzla beraber okuyun. Kendiniz, hanımınız, çoluğunuz, çocuğunuz okusun. Hadis dünyasına, hadisler efendim havasına, alemine girin. Girdiğiniz zaman kurtulursunuz. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleri Kur'an-ı Kerim'in de en güzel tefsiridir. Kur'an'ın en büyük, en güzel tefsiri Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleri külliyatıdır. Başka tefsir aramaya lüzum kalmaz. Onun için hem Kur'an'ı okuyun hem de hadis-i şerifleri okuyun. Çünkü asrımızın bütün küfür cereyanlarına, bütün nefsani, maddi efendim cereyanlarına, şeytani akımlarına efendim deva Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz'in sünnetinde yani İslam dininde var. Aman bunu iyi öğretin. Sapanlar, ayağa kayanlar, uçuruma düşenler, mahvolanlar, imanını kaybedenler, dünya ve ahiretini mahvedenler niçin mahvediyor? Kur'an'dan koptuğu için, sünnetten koptuğu için, kendisine yabancılaştığı için, İslam'dan uzaklaştığı için, küfür efendim cereyanlarına kapılıyor. Onları çok güzel okuyor. Efendim ta Yunanistan'ın efsanelerinden, eski filozofların safsatalarından hepsini okuyor, anlamıyor da. O okuduğu zaman da bir tat da almıyor. Ama onları okuyor, Yunan klasikleri, Latin klasikleri, Avrupa klasikleri bilmem ne, kafası doluyor, tereddütler içinde bunalıp kalıyor. O Avrupalı insanların efendim çoğunun bakıyoruz hayatının sonunda intihar ediyor. Çünkü çözemiyor sorunu. Bazısı da çözüyor, imana giriyor, işte efendim koyu bir dindarane hayat yaşıyor ama o da mücadeleyi bırakıp efendim mağlup olmak ve teslim olmak tarzında oluyor. Çünkü yanlış bir inanca giriyor. Efendim haça puta tapıyor. O bakımdan İslam'a sımsıkı sarılın. Kurtuluş İslam'da aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Gelelim bugünümüzün ikinci hadisi şerifine. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuş ki İnnel mütehabbine fillahi fi zilli arşillahi yevme la zille illa zilluh yersa'un nase ve la yersa'un ve yekâfun nase ve la yekâf. Muaz radıyallahu anh'ten Teberani rivayet etmiş. Bu konuda pek çok hadisi şerifler var. Efendim onlardan bir tanesi müjdeli. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz İnnel mütehabbine fillah. Birbirlerini Allah için seven müminler. Yani bu sevgi kadınla erkek arasındaki cinsel efendim temayül değil. Mümin, mümini seviyor mümin olduğundan. Efendim, iman kardeşliğinden, Kur'an kardeşliğinden, İslam kardeşliğinden dolayı seviyor. Müminin mümini sevmesi, birbirleriyle ahbap olması. Birisi Kars'tan, birisi Edirne'den, birisi Sinop'tan, birisi efendim Adana'dan ama askerlikte tanışıyorlar, haçta tanışıyorlar, mektepte tanışıyorlar, muhabbet ediyorlar. İkisi de namazlı, niyazlı, Müslüman, namuslu, helal kazanmayı, efendim helalden yemeyi, çirkin işlere bulaşmamayı düşünen insanlar birbirlerini Allah yolunda seviyorlar. Müminlerin birbirlerine kardeş olduğunu Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de söyledi diye seviyorlar. Evet, işte böyle birbirini din kardeşi olarak sevmek. Arkadaşı Allah için sevmek, ahiret için sevmek çok önemli. Böyle insanları Allah çok büyük mükafatla mükafatlandıracak. Her zaman buna dair hadis-i şerifler geliyor karşımıza. Bu da onlardan bir tanesi. İşin sadece bir safhasını bize gösterecek, sonucuna doğru olan bir safhasını anlatacak bir hadis-i şerif ama size tavsiye ederim. Ey müminler, ey Müslümanlar birbirlerinizi candan sevin, candan yardımlaşın, candan kardeşlik edin. Çünkü Allah için birbirleriyle muhabbet edenler, ahiret kardeşi olanlar, efendim ahiret yolunda birbirlerine dost olanlar, mühip olanların mükafatı çok büyük. İşte buyuruyor ki fi zillil arşı yevme la zille illa zilluhu. Arş-ı âlâ'nın gölgesinden başka gölgenin olmadığı günde bu birbirini Allah için sevenler arşın gölgesinde olacaklar. Arş-ı azam çok büyük bir yaratık. Cenab-ı Hakk'ın arşı, arşullah. Onun altı da gölge. Ve çok safalı bir gölge. Mahşer halkı meydanda güneş tepelerine yaklaştırılmış, terlere batmışlar, ter toprağa işlemiş. Kimisinin topuğuna, kimisinin yüzüne, kimisinin göbeğine, kimisinin boynuna, kulağı hizasına, ağzının hizasına gelmiş. Ter içinde yüzüyorlar, çırpınıyorlar. Sıcaktan patlayacak gibi hesabı bekliyorlar. Daha azap değil, cehennem değil bu. Sadece mahkeme-i kübra olacak. Hesaba çekilecekler. Nereli olacaklarsa cennetlik mi, cehennemlik mi o kararlaştırılacak. Böyle korkulu bir gün. Bugün de güneşin altında. Yani düşünün. Siz tabii şu anda Türkiye'deki kardeşlerim kışta havalar soğuk. Ama Avustralya'daki kardeşlerimiz sıcaktan nereye sığınacaklarını şaşırıyorlar. Efendim çok sıcak. Yani 40 derece, 45 derece sıcaklıklar oluyor bazı yerlerde. Efendim bayağı insanı eritecek gibi, tenden bunaltacak gibi sıcaklar oluyor. Dünyanın bir tarafında da Sibirya'da da soğuktan ayakları donuyor, elleri donuyor. Hastanelerde kan revan içinde elleri ayakları sarılmış insanlar donmuşlar yani. Kesilecek elleri ayakları sonunda. Öyle soğuk, böyle sıcak. Dünya böyle. Tabii cehennemde de efendim soğuklar, sıcaklar var ama daha cehenneme gitmeden mahşer yeri çok güneşin altında böyle güneş tepelerine yaklaştırılmış. Çok zor bir şey. Orada sadakaları, zekatları müminlere gölge edecek. Umumi müminlere ama özel meziyetleri olan Allah'ın özel ikramına mazhar olacak kullar var. Onlar Arş-ı Ala'nın gölgesine gölgelenecekler. Bir kere Arş-ı Ala yüksek. O kadar yüksek ki Arş'ın gölgesinde olanlar mahşer halkına yukarıdan aşağıya yıldızların dünyaya baktığı gibi bakacaklar yani. O kadar yerdekilerle yıldızdakiler arasındaki fark gibi fark olacak. İşte onlardan birisi Arş'ın gölgesinde gölgelenen insan topluluklarından efendim birisi de birbirini Allah için seven insanlar. Onun için birbirinizi lütfen efendim şu maddi dünya için küçük hesaplarla veya maddi sebeplerle efendim paraydı, puldu, borçlu alacaktı, mirastı vesaireydi diye efendim veya komşulukta işte o bizim bahçemize çöp attı da veyahut onun efendim ağacı benim bahçeme geldi gölge yaptı da vesaire olmadık şeylerden yok onun çocuğu bizim çocuğa çelme taktı da o buna bir yumruk attı da filan derken veya top oynarken bizim camı kırdı da kavga ettik değmez birbirinizle efendim Allah'ın seveceği tarzda güzel kardeşlik edin. Arşın gölgesinde Cenab-ı Hak gölgelendirecek. Özel muamele yapacak. Yani sıradan Müslümanlar özel muameleye mazhar olamayanlar aşağıda güneşin altında bekleyecekler. Onlara sadakaları, zekatları gölge yapacak ama gene de aşağıdalar, gene de terin içindeler. Ama arşın gölgesinde gölgelenenler çok yüksek insanlar. Birbirinizi Allah için sevin. Bu sınıfa girmeye çalışın. El-mütehabine fillah, Allah için birbirini sevenler sınıfına girmeye çalışın. Arş-ı Azam'ın gölgesinde efendim gölgelenecekler. Yevme la zille illa zilluhu. Allah'ın bu arşının gölgesinden başka büyük gölgenin olmadığı. Bir de tabii söylediğim gibi hadis-i şeriflerden öğrendiğimize göre sadakaların, zekatların gölge yapması var. Efendim başa. Sonra efendim yefsa'un nas ve la yefsa'un. İnsanlar efendim dehşette kalırlar. Telaş içinde, korku içinde, korkunç bir heyecan güp güp güp kalpleri atıyor. Çünkü bakalım hesaba çekilecekler sıraları gelince. Cennete mi gidecekler, cehenneme mi gidecekler? Durumu bilmiyorlar. Sonucunu nasıl tecelli edeceğini bilmiyorlar. Çünkü tartılır, hesap var. Sevaplar, günahlar tartılacak. İnsanlar korkuda, bunlar vehim ve la yefsa'un. Bunlar dehşette, korkuda, heyecanda değil. Arşın gölgesinde sakin. Allah Allah. Millet aşağıda ne kadar telaş içinde, bunlar hiç telaşsız, korkusuz, dehşete düşmüş bir halleri yok. Sakin, huzur içinde. Ve yekâfun nas ve la yekâfun. İnsanlar korkuyorlar, aşağıdakiler, acaba cehenneme atılır mıyım? Acaba Cenab-ı Hak beni kahrına, gazabına mı uğratır diye korkuyorlar. Peygamberlerin dahi tabii korkuları olacak. Bu mahkeme-i kübra zorlu bir gün. Efendim kimsenin böyle efendim kendisine güvenemediği bir zaman, kardeşin kardeşten kaçtığı, karının kocadan kaçtığı, evladın babadan, anadan kaçtığı, karı kocanın birbirinden kaçtığı, firar ettiği yevme yefirul mer'u min ehihi ve ümmihi ve ebihi ve sahibeti ve beni likülle mri'in minhum yevme izin şe'nin yunih. Bu ayet-i kerimeyi de çok sık sık size hatırlatıyorum. Efendim herkes birbirinden kaçacak. Çünkü akrabalık bağları kalmayacak. Herkes birbirinden efendim hakkını istemeye gelecek. Ancak müttekiler müstesna. İşte bu müttekiler de gene birbirini Allah için sevenler oluyorlar. Allah için sevenlerden olursanız kurtulursunuz. Neye dayanarak söylüyorsun? Hadis-i şeriflere dayanarak. Onun için Allah için birbirini seven, efendim din kardeşi olan, ahiret kardeşi olan, takva ehli olan insanlar haline gelmeye çalışın. Başka bir çıkar yol yok. Onun için o yola girin. Cennet yoluna girin. Ahiret yoluna girin. Takva yoluna girin. Nefsi terbiye yoluna girin. Efendim, insanda aşkullah, muhabbetullah uyandıracak yola girin. O eğitimi alın. Başka kurtuluş yok aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Ve üçüncü hadis-i şerifi okuyorum. Efendim, Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, İnnel mü'mine izâ esâbehu s-sakamu sümme a'fâhullâhu minhü kâne keffâreten dimâ madâ min zünûbihî ve huve mev'izatun lehu fîmâ yeşekfir. Ve innel münafıka izâ marida sümme u'fiye kâne kelbâire akale ehluhu sümme elfeluhu فَلَمْ يَدْرِ لِمَ اَقَلُوهُ لِمَ وَلَمْ يَدْرِ لِمَ اَرْسَلُوهُ. Bu Amir radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, اِنَّ الْمُؤْمِنَ. Muhakkak ki mümin kul اِذَا اَسَابَهُ السَّقَمُ. Hastalık isabet etti de hastalandı mı? Hastalandı. Efendim, hastalanıyor insan. Ateşlere düşüyor, cehir cehir yanıyor, yatağa yatıyor, doktorlar geliyor, ilaçlar vesaire filan. Hastalık kolay bir şey değil. Allah afiyet versin. Mümin hastalandı mı? Sümme a'fâhullâhu minhü. Sonra Allah da onu o hastalıktan kurtardı mı? Yara olabilir, büyük bir yara açılır, aylarca devam eder. Midesinde, içinde efendim kanama olur, ülser olur, efendim Allah korusun, verem olur vesaire filan. Yani hastalandı. Sonra onu Allah afiyete erdirdi mi? Yani kefareten limama da min zunubihi. Günahlarından, o hastalıktan önceki zamana kadar işlemiş olduğu bütün günahlara bu geçirdiği şiddetli hastalık ne olur? Kefaret olur. Silinir, mukabil olur yani. onları affeder Allah. Hastalandı, ızdırap çekti, sabretti, efendim kaderine razı oldu, efendim şikayette bulunmadı, isyan etmedi, efendim Allah onu günahlardan çıkartır. Anasından doğduğu gün gibi tertemiz, temiz olur. Başka hadis-i şeriflerden bu ifadeyle geçtiği için naklen söylüyorum. Tertemiz olur. Bir bebek kadar masum hale gelir, hastalıktan kurtuldu mu? Efendim, şeye gelince, başka ne olur? Ve mev'izaten lehu fîmâ yestekbülü. Geçmiş günahları siliniyor, bir de bu hastalığı ona gelecek ömrü için, hastalıktan sonraki ileriki ömrü için de bir öğüt olur, nasihat olur. Ha, hastalık var, bu sefer iyi oldum ama bir dahaki sefere belki iyi olmam da vefat ederim. Aman ayağımı denk alayım, Cenab-ı Hakk'a daha güzel kulluk edeyim. Aman haramlara, günahlara yanaşmamaya, bulaşmamaya çok dikkat edeyim, takva ehli olayım diye bu hastalık ona bir de öğütçü olur. Vaaz olur yani. Faydalı olur. Demek ki hastalanınca şöyle Müslümanın çeşitli yönlerden faydalar oluyor. Efendim istifadesi oluyor hastalıktan. Ve innel münafıka izan marib. Buna mukabil bu müminin durumu. Münafık hastalandığı zaman, münafık ne demek? Efendim iyi gibi görünüyor, içi pis, efendim kafası yamuk, kalbi yamuk, efendim niyeti bozuk, efendim hem mürayilik yapıyor, dışa kendisini iyi göstermeye çalışıyor, hem de efendim kalbinden yamuk olduğundan, fitne fesat olduğundan içinde kötü işler yapıyor. Şimdi münafık da hastalandığı zaman efendim sümme ufiye, sonra da kendisine afiyet verildiği zaman yani kel-da'iyeri, deve gibidir, deve gibi olur münafık. Anlamaz bu hastalıktan ne ibret alır, ne istifade eder, deve gibidir. Nasıl bir deve gibi? Akala ehluhu sümme erselühü. Sahibi bağlamış, sonra da efendim bağını çözmüşler, salıvermişler deveyi. Velem yediri lime akaluhu, velem yediri lime erselühü. Bağladıkları zaman neden bağladıklarının farkında değil, salıverdikleri zaman niçin salıverildiğinin farkında değil, deve gibi yaşar adam, münafık. Neden? İşte bağlıyorlar, neden olduğunu bilmiyor, salıveriyorlar, neden olduğunu bilmiyor. Yatırsalar, deve yatırılmıyor, efendim çöktürseler, kalkamasın diye ayağını bağlıyorlar, efendim kalkamıyor, başını geriye çektiriyorlar, ölü kurban ediyorlar. Mesela otursalar oturur, sonunda ne olacağını bilmez. Vazgeçseler, hadi çözseler, neden? Yani insan deve mi? İnsan öyle mi olmalı? Yaradanını bilmeli, Rabbinin emrine efendim uygun hareket etmeye gayret etmeli. Maalesef öyle olmuyor ve işte gafletle ömür geçiriyorlar. Ondan sonra bir zaman geliyor, ömür bitiyor. Allahu Teala Hazretleri gel bakalım vaden yetti diye çekip alıyor. Ahirette de iş işten geçmiş oluyor. Allah gaflete düşürmesin, ömrü zayi ettirmesin, boşa geçirtmesin, yanlış yollarda çürüttürmesin, rızasını kazanmayı nasip etsin. Hayatta karşılaştığınız her olay birer imtihandır. İmtihanı başarıyla geçirmeye dikkat edin. Sabredilecek hallerde sabredin, şükredilecek hallerde şükredin. Rıza-i ibariyi kazanıp huzuruna sevdiği kul olarak varmaya dikkat edin. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.